banda bato se kenga e pamba o Nala mulo e basala kabuye te obo Yanga mote me boya kosipote basusi Na kokufa na makanisi Chula mayunga yo kaka tambala moko Na beti tangwa e na beleli na tina Ikambwe kosu wanga e na boiko bomba Na koebi sabae bayo soki na buje Yanga mote metonda base kose ya jalousi na boy na yo kaka tana sango Chula mayunga komande ya manda Ikambwe kosu wanga ina boiko bomba Na koebi sabae bayo soki na buje Yanga mote metonda base kuse ya jalousi Na boi na boi na yo kakata na sango Chula mayunga komande ya mbanda Mosusu ya solo ya boinga ye Tome senye, toma nana libala Bolingo ya gana yo shula okoti ya wapye mama Tolinganiye, toma nana libala Bolingo ya gana yo shula okopesa nana jobo Na pesiyo, motema nala mulwe Bebe sa te pardona ko bala satana Matanga mayangombe mama matanga mayangombe.